expertise van Yacht gaat nu verder onder Randstad. Partner voor talent. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar €1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel. Aldi. Marshalls. Een nieuwe serie op Sky Showtime. I don't try to find a new begin. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, in my Marshalls. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshalls. A Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar €2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van Voordeel. Aldi. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Iran is een nieuwe hoogste leider benoemd. Het is de zoon van de gedode Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. En die wil dezelfde koers varen als zijn vader. Dus Iran met harde hand regeren. Mojtaba zal op zijn hoede moeten zijn, want na de liquidatie van zijn vader dreigt Israël ook hem te vermoorden. De prijs van ruwe olie is voor het eerst in jaren gestegen tot meer dan $100 per vat. En door de oorlog in de Golfregio varen maar heel weinig olietankers door de straat van Hormuz. Het is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. En de laatste keer dat een vat olie meer dan $100 kostte was in 2022. En premier Jette die vindt het nu nog te vroeg om iets te doen aan de hoge brandstofprijzen die zo flink zijn gestegen. Jette houdt de prijzen wel goed in de gaten. In ieder geval doen we er alles aan om te zorgen dat benzine en diesel te kunnen, ja, dat we te krijgen blijven. Dat zei Jette in Nieuwsuur. Gaan we naar het weer. In het noorden en westen nog mist of bewolking. In het binnenland, daar schijnt vaker de zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan, weet ik. Begin op de A2, Sint-Michiels, Gestel, knooppunt Empel, bij Empel, 1,5 uur. A2, Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 1 uur en 8 minuten vertraging. A15, Ridderkerk, Gorkum, bij Hardingsveld, Giesendam, 37. En flitsvers op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 100.2. En de A9, Amstelveen, Haarlem, bij Amstelveen, 30.1. Ah, oh, de lente. We kunnen weer naar buiten. Om alles lekker te schuren en te schillen. En of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over, klik, klaar. Wauw, bij Ethos frisse deals voor jou. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Dat is dubbel voordelig je dagelijkse verzorging inslaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Klik naar goed isolerende kozijnen. Klikover.nl. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Ja, hallo, Tim Offenshow hier voor deze maandag 9 maart is het vandaag. 3 over 7 en Brian Adams, run to you. Radio 538. Als je naar een radioprogramma gaat, moet je wel weten wat voor programma je terechtkomt. Ja. En dat is een lach- of een schietshow met een sidekick. Er worden grapjes gemaakt. Wakker worden met een lach. De 538 Ochtendshow. Radio 538. Just zien van een rennende Jeroen en luisteraar Jasper op dit moment aan de andere kant van de studio. En dan Bryan Adams te horen zingen, I'm gonna run to you. Dit is de 538 ochtendshow. Mocht je je afvragen wat zich hier allemaal afspeelt in de studio van 538, check het even op TV 538 of in de app kun je even meekijken door op de camera te klikken. Dan zie je dat hier op dit moment twee mannen, Jasper en Jeroen, heel hard wordt gerend op loopbanden. Want zij proberen zoveel mogelijk kilometers af te leggen. In ieder geval Jeroen, die gaat 100 kilometer vandaag op de loopband lopen. Dat is de eerste dag. Hij gaat dit de hele week gaat hij dit doen. Om op die manier... Knettergek. Ja, maar wel waanzinnig mooi. En het doel is nog vele malen mooier. Het is allemaal voor het Prinses Maxima Centrum in aanloop naar de 538 ochtendrun. Nieuws voor deze maandagmorgen. Gisteren was de eerste race van het Formule 1 seizoen. En door een crash in de kwalificatie moest Max Verstappen vanaf de 20e positie starten. Uiteindelijk eindigde hij de race op een knappe 6e plaats. Achteraf werd hem via Viaplay gevraagd hoe het racen bevalt met de nieuwe auto's. Chaos, een beetje op en neer. Je haalt op één rechtstuk in en dan kan je weer misschien ingehaald worden. Ja. Ik heb natuurlijk het geluk de meeste statistieken inhaalde. Ik heb ook natuurlijk betere bochtensnelheid, dus dan kunnen ze mij natuurlijk niet weer terug aanvallen. Maar in het middenveld gebeurde er wel rare Mario Kart-achtige dingen. Een Mario Kart-achtige dingen? Hij gaat ermee stoppen. Ja, dat voelt een beetje zo, hè? Ik weet niet of je dat interview hebt gezien nadat hij die crash had gemaakt. Toen moest hij natuurlijk voor controle naar het ziekenhuis, wat allemaal hartstikke goed is. En daarna werd hij geïnterviewd. En dan zei hij eigenlijk, dat hij op zich dat het allemaal goed ging. Maar dat hij zei, ik ben er wel helemaal klaar mee. Ik heb er geen zin meer in. Als je wil weten hoe iemand met lood in de schoenen eruit ziet, dan moet je dat interview even terugkijken. Maar je gaat toch niet al die dingen weer terugdraaien? Dat kan toch niet? Ja, want hij wordt wel echt gesteund door het hele peloton, om het zo maar te zeggen. Iedereen heeft eigenlijk zoiets van, joh, dit is gewoon geen race. Nee. Het gekke is dat ik... Jack Ploy is wel heel enthousiast erover. Ja, dat is een oude man. Dat weet hij ervan. Die zijn doorgaans niet van de veranderingen. Nee, dat is waar. Nee, maar, nee, die hoorde ik van, dit is eigenlijk wel leuker. Dat maakt het wat spannender. Maar ik geloof ook onder de fans... Er zijn veel kritische geluiden. Die George Russell die vindt het ook juist... die vindt ik niet goed dat Max en Lando Norris zoveel kritiek hebben. Die zei, hier ben ik niet om gaan racen. Nee. Ja. En ik denk echt dat hij zegt, volgend jaar maart, jongens, toedeledokie. Ik ga wat anders doen. Jij verwacht het, hè? Ja, dat denk ik echt. Dat er een punt achter zet. Dat zou ontzettend jammer zijn. Dan iets anders. Wie er een punt achter zet, maar niet helemaal vrijwillig. Dat is de trainer van Ajax, Fred Grim. Hij is ontslagen na een teleurstellende reeks voetbalwedstrijden van Ajax. De opvolger voor de rest van het seizoen bij de club heet Oscar Garcia. Bij Studio Voetbal vertelde Arnold Vermeulen wat zijn visie is op de situatie. Waarom bel je Frank de Boer niet? Waarom bel je voor dat laatste stuk? En zeg je, Frank, we hebben je gewoon nodig. Ja, Oscar Garcia, Arno, is dat een goede trainer, denk je? Nee, dat is hij niet. Als we er klaar mee zijn. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is hij niet. Geen goede trainer. Nee, en dan moet hij nog gaan beginnen. Ja, dat is verschrikkelijk, toch, die situatie bij Ajax? Ik denk dat het nou nog heel anders gaat lopen. Wat denk jij dan? Ik denk dat die Garcia uiteindelijk niet gaat komen. Maar die is er al. Ja, maar niet nog voor dat hij nog een maand daar zit. Er gaat zometeen zoveel ellende komen. Jij denkt dat hij er vroegtijdig mee stopt? Ik ga er vroegtijdig uit. Nou, ik hoor hier allemaal voorspellingen. De supporters gaan zich roeren. Ja, dat kan ik me nu wel voorstellen. Ja, want die zijn natuurlijk helemaal zat. Ja. De KNVB heeft laten weten dat op dit moment met geen enkele andere kandidaat wordt gesproken voor de functie van de bondscoach van het Nederlands elftal. En daarmee spreekt de bond het volle vertrouwen uit in Ronald Koeman. Bij Goedemorgen Eredivisie vertelt Koeman hoe hij zelf kijkt naar de steun van de KNVB. Ik heb zelf ook aangegeven dat ik nog niet weet en beslist heb of ik stop of niet stop. Ik denk, wat logisch is, is dat het ook te maken heeft van... we gaan een WK spelen. Ja. Ja, als daar redenen voor zijn om te stoppen, want we halen ons doel niet, dan is dat een reden voor de KNVB ook, maar misschien ook wel voor mij om te zeggen van, nou, oké, het is mooi. Wat is ook weer precies het doel? Halve finale, dacht ik. Halve finale, toch dacht ik. Gek dat je doel niet de finale is. Nee, maar dat hij het ook niet weet. Hij weet het niet. Nee, ja, hij heeft ook ooit een memootje van Nigel de Jong gekregen. Ja, maar ik bedoel, dat is zo'n beetje het allerbelangrijkste. Luister nog even. Ja, het is mooi. Wat is ook weer precies het doel? Halve finale, dacht ik. Halve finale, dacht ik. Ja, je gaat daar toch naartoe met een opdracht. Nee, ja. Maar halve finale, dus dan moet je die troostfinale ook nog spelen. Dat is, echt verschrikkelijk. Dat is echt de wedstrijd die je niet wil spelen. Maar het zou ontzettend knap zijn als je het haalt met het team de halve finale. Maar hebben we een beetje vertrouwen in... Ik wel. Ja? Ja. We hebben echt hele goede spelers. Dat hebben we zeker, ja. Ja. Maar hebben we ook een goede coach? Nee, dat Koeman niet. Nou, we gaan het zien dit jaar. En dat is natuurlijk wel erg lekker. Het WK voetbal in Mexico, Amerika en Canada. 12 over 7. Goedemorgen. En wees welkom hier. Waar is is de nacht gebleven, nu je wakker bent. De radio staat aan, 538, het klinkt bekend. Kom elke morgen uit je bed, dan hoor je het meteen. De ochtendshow sleept je door de morgen heen. En die morgen is de maandagmorgen. Meteen maar even kijken hoe het er op de weg aan toe gaat nu. 37 files en de file met de meeste vertragingen op de A2. Sint-Michiels-Gestel, knooppunt Empel. Tussen Michiels-Gestel en knooppunt Empel. De vertraging 1 uur en 6 minuten. De dag start lokaal met mist, maar dat komt helemaal goed. In het binnenland gaat de zon volop schijnen. Temperaturen die variëren wel flink. In het noorden aan de kust 8 graden. Dat is echt koud. En we hebben stemmenjacht, toch? We hebben stemmenjacht zometeen. 18 graden in het binnenland. Dat is dan wel weer het positieve nieuws. En zometeen dus kans op geld in stemmenjacht. We had our love, we had our love, but you don't know what you got till you lose. Well, I was there, and this is now, and I want you back. How many times can I say I'm sorry? How many times? Yes, I'm sorry. How many times? And you know you can run and you can hide, but I'm not leaving unless you. I run. Nou, hoe toepasselijk. 18 over 7, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van maandag 9 maart. We zijn even polshoofden gaan nemen. Ja, we zijn eventjes in de live studio. Ja, je moet je voorstellen, je hebt bij 538, je hebt de radiostudio en daar aan vast zit een losse ruimte. Ja, waar wij wel. We kunnen daar via een glaspaneel kunnen we daar inkijken. Maar we moeten echt een stukje omlopen om daar te komen. Maar daar is Jeroen op dit moment samen met luisteraar Jasper aan het rennen. Hij heeft een documentaire van gemaakt, hè, van Jeroen. Oh, is dat Jasper? Ja, dat is Jasper. Die heeft de documentaire van Jeroen vorig jaar. Tenminste, 2 jaar geleden al gemaakt. Jasper Mulder. En die is natuurlijk vorig jaar, wij zijn bij de première geweest. Zeer aangrijpende documentaire. Over Jeroen en zijn beweegredenen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima. Jeroen is natuurlijk zijn zoontje verloren op 4-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En dat is de reden geweest voor Jeroen, zeker 2 jaar geleden, om te zeggen van joh, ik ga elke dag hardlopen, wat er ook gebeurt. Ja. Elke dag ga ik hardlopen en geld inzamelen voor dat Prinses Maxima Centrum. En zo zijn we uiteindelijk. Dat was ook weer het doel eigenlijk qua geld toen de tijd. Nou ja, help Jeroen aan een miljoen. Dat was ooit. Nee, voor mij had hij iets van 20.000 euro. Oh, toen hij begon. Ja, ik geloof 10 zelfs maar. Nou, Jeroen, hoeveel was het? Wat was jouw doel in eerste instantie toen de tijd? Ja, klopt wel hoor. Eerst was het 10.000 euro. En dat is toen 220 keer ontploft op een goede manier. Ja. Het eerste gesprek met jou, ik zal het nooit vergeten. Wij belden jou eigenlijk omdat wij lazen dat er iemand was die iedere dag gewoon weer of wind 10 kilometer ging hardlopen. Dat was geld inzamelen. En geld, nou, dat geld inzamelen, dat was nog niet eens zo heel duidelijk. Uit het stuk bleek gewoon dat jij, of het nou goed weer of slecht, jij had bedacht, ik ga een jaar lang iedere dag ga ik hardlopen. Ja, en tijdens dat gesprek kwamen we er eigenlijk pas achter wat voor jou de reden was om dat te gaan doen. Ja. Jij vertelde toen bij ons in de uitzending op een zeer aangrijpende manier dat, de hele situatie rondom jouw zoon en hoe het voor jou zo gekomen is dat jij bedacht, ik ga rennen. En toen gingen ook heel veel luisteraars gingen aan op jouw verhaal. Ja, dat was waanzinnig. Toen kreeg ik een extra boost. Ik had toen een 500.000 opgehaald, wat ik al heel erg veel vond. En, maar ik deed een oproep omdat er iemand een mooie volger zei, help Jeroen naar 1 miljoen. Ja. Jullie gingen me toen bellen en zeiden, volgens mij zoek je ons. Ja. Laten we er vol gas voor gaan voor het Maxima. En wat je zegt klopt ook, Tim. Ik wil ongelooflijk een mooi, hoog, groot bedrag ophalen met heel Nederland. Dat zijn voor alle kinderen vandaag en in de toekomst. Maar ik wil ook echt laten zien dat we elke dag aan ze denken. En dat was ook die actie. Ja. 365 dagen lang elke dag. En dat is nu ook zo. Dus bij deze, ik weet zeker dat ze luisteren, jongens. We doen het samen, we gaan ervoor. Ja. Oh, wat ben je toch altijd heerlijk enthousiast. En mooi om die grote grijns om je gezicht te zien. Terwijl je hier op de loopband. Je bent al aan het zweten, we zijn een uurtje onderweg. Maar het druipt al van je gezicht af. Jasper, goedemorgen ook. Fijn dat je er bent. Als derde luisteraar al die naast Jeroen is komen staan. Goedemorgen, om hem een beetje te steunen. Wat is voor jou de reden om ook op die band te springen vanochtend? Nou, je zei het net al heel goed. Ik heb inderdaad 2 jaar geleden ben ik een documentaire over Jeroen gaan maken. Ongelooflijk verhaal. Deze man is tot alles in staat. En ik denk dat als we met z'n allen zoveel mogelijk gaan supporten, dat hij echt heel veel mooie dingen neer kan zetten voor het Prinses Maxima Centrum, waar het natuurlijk allemaal omgaat vandaag. En deze hele week. Jij bent in die periode dat jij de documentaire maakte, ben jij natuurlijk veel met Jeroen opgetrokken ook. Wat is voor jou een moment geweest dat je dacht, hoe is het toch mogelijk dat jij altijd zo positief blijft? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat Jeroen heel erg dicht bij zichzelf is gebleven. En in dat jaar waarbij hij een keer een 100 kilometer heeft gelopen en een keer een 120 kilometer heeft gelopen, uiteindelijk volgens mij meer dan 2 miljoen heeft opgehaald, echt heeft laten zien hoeveel veerkracht hij heeft. En dat je uit een intens verdriet ook onwijs veel geluk kunt putten en kunt verspreiden. Ja. En dat heeft hij dat jaar laten zien. Nou, dat komt ook heel erg mooi naar voren in de documentaire. Sponsorloper heet de docu. Waar is hij te zien eigenlijk, als mensen nog willen kijken? Op Amazon Prime Video. Oh, daar staat hij op. Oké, dan kunnen mensen hem gewoon zien. Echt een prachtige documentaire om. De mens achter Jeroen, die krijg je ook heel erg mooi in beeld daar. In het gezin van Jeroen. En, prachtig om te zien. Jeroen, hoeveel kilometer staat er inmiddels bij jou op de teller? Ja, is wel lekker hoor. 12,5 kilometer. Oh. Dus Joh, nou dan. wat tof is, bij ons op de tv staat een QR-code. Ja. Die kan je scannen en daarmee kan je je doneren. En Jeroen natuurlijk naar die 538 kilometer. En elk bedrag is goed, hè? Helpen. Maar je kan ook gewoon naar 538.nl/tikkie gaan. En inderdaad, wat Rick zegt, weet je, elk kwartje, dat is super fijn als je dat wil doneren. En zo Jeroen naar de eindstreep kan helpen. Ja, vandaag 100 kilometer. De rest van de week elke dag 100 kilometer. 500 kilometer in totaal op een loopband. De laatste 38 leg je af zaterdag in het Olympisch Stadion tijdens de 538 ochtendrun. Dan denk ik dat je wel opgewarmd bent voor die run ook. En we gaan je de hele

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Op stations, langs de weg en in de media roept de politie 100 verdachten van oplichting op om zich te melden. Hun gezichten zijn nu nog onherkenbaar gemaakt, maar melden ze zich niet, dan verandert dat. 4 op de 5 Amsterdammers vinden toeristen in hun stad nog altijd een groot probleem. Ondanks alle maatregelen storen ze zich aan de drukte en het wangedrag van toeristen, blijkt volgens het Parool uit onderzoek. En premier Jette die gaat nog steeds niks doen aan de stijgende prijzen aan de pomp. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Sinds de oorlog in de Golfregio is tanken een stuk duurder geworden. Jette houdt de prijzen voor benzine en diesel goed in de gaten, maar hij vindt het nu nog te vroeg om de accijnzen te verlagen. Maar is het een idee dat we even met heel Nederland op zoek gaan naar wat is nog de goedkoopste pomp van Nederland? Waar kan je nog een slaatje slaan? Waar kan je nog onder de 2 euro... Ja, nee, maar waar kan je nog onder de 2 euro je tankie vullen? Ja. Want 2 euro is wel een beetje... Nou, dat is een droomland. Ja. Ja, je kan natuurlijk nergens tanken onder de 2 euro. Ja, ik denk dat het misschien met een beetje zoeken... ergens van die pompjes langs een M-weg of zo... Ja? dat het misschien nog kan, maar... Ik heb het al eerder gezegd, als wij als Nederland... weet je wel, alle rijders... een dag lang... één bepaald tankstation mijden... maakt niet uit of het... maar dan is het binnen een paar dagen geregeld. Maar we moeten gewoon solidair zijn. We moeten zeggen, oké, we tanken niet bij... puntje, puntje, puntje. Ja. En dan gaat het heel snel... gaat de prijs omlaag. Ja, denk je? Want, 100%. Wat is jouw theorie daar dan achter? Nou, stel, wij besluiten niet meer bij Shell te gaan tanken. Ja. Dan denkt Shell morgen, laten we toch de prijs even wat lager maken. Het is volgens mij per liter, er zit iets van 80% accijns op. Dat is het hele ding. Ja. Het is Shell niet eens zelf, het is de BP niet, het is de OK niet. Jette moet kleur bekennen. Nou, je kan niet zeggen, ik ga niks aan doen. Want kijk, op het moment dat de benzineprijs stijgt, dan is volgens mij de hoeveelheid accijns die ze erop inhalen, die stijgt evenredig mee. Ja, ja. Want dat is een percentage. Ja, maar dat geeft weer uit aan allerlei onzin dingen. Jawel, maar je zou eigenlijk moeten zeggen van we verdienen nu, omdat de benzineprijs zo hoog is, verdienen. Gaat ze ook niet doen. Automatisch al ietsje meer aan accijns. Dan laten we het dan wat terugschroeven. Dan wij laten ons gewoon als makken. Nee, we laten ons gewoon naar de slagbank. Dat meen ik echt. Het is gewoon. Kijk, wij kunnen het nog makkelijk betalen. Maar als jij namelijk. Nou, jij... nou niet echt hoor. Het is gewoon echt. Het is gewoon niet normaal. Nee, het is gewoon echt niet normaal. Dus daarom. Wij gaan zo meteen op zoek naar de goedkoopste tank. Wellicht dat een van onze luisteraars via de app even kan reageren waar hij of zij denkt dat dat is. En wij onder de 2 euro. Ja, dat is wel... Ja, dat hoop je maar. Ik vind eigenlijk al onder de 1,95. Onbemand kom je dan vaak uit. Ja. Want dat is natuurlijk bemand. Op zich maakt dat niet uit. Nee. Nou, laat even weten in de app als jij weet waar je op dit moment vrij goedkoop kan tanken. Dan proberen wij ook nog iemand van het tankstation te spreken. Leuk. Even horen wat het geheim is achter die lage prijzen natuurlijk. Veel mensen kijken televisie in bed, maar is dat wel goed? Nou, dat schijnt dus niet bevorderend te zijn voor je slaapkwaliteit. Ja, open deur zou je denken, want je brein... Is dat wel goed, een open deur in je slaapkamer? Ja, een beetje verfrissend. Slapen jullie met de deur open of dicht? Nee, dicht. Altijd dicht. Dicht? Echt? Oh, ik ook. Och, man. Ja? Het raam moet open, maar de deur moet dicht. Ja, ik vind dat zo benauwend. Ja, de deur gaat open. Ja. Oh nee, ik vind dat... Ik ben ook een open deur slaper. Ja? Ja. Oh. Nou, bij mij gaat hij ook dicht. Het schijnt in ieder geval niet bevorderend te zijn voor je slaapkwaliteit, die televisie. Ja, want je brein associeert het kijken naar een beeldscherm met actief zijn. Oh ja. Nou, slapen wordt daardoor moeilijker. Stel, je wordt na 20 minuten slaperig en je zit ondertussen wat te kijken. En het programma is heel erg spannend, wil je eigenlijk doorkijken, maar... Je kan dus ook over je slaap heen komen. En dan blijf je doorkijken en dan denkt je lichaam helemaal... dan krijgt hij weer energie en dan lukt het helemaal niet meer. Dus mocht je toch gaan kijken, doe dat echt niet langer dan 20 minuten. Oh ja. En ook beter geen spannende thrillers of programma's... die een sterke emotionele reactie teweeg brengen. Ga gewoon iets ontspannends, een beetje met humor kijken. En kijk één ding, ga niet de hele tijd zappen... want daar word je natuurlijk nog onrustiger van. Ja, ja. En dat blauwe licht, dat valt wel mee, de invloed die dat heeft. Oh, toch wel. Ja, ik val altijd heel makkelijk in slaap voor de televisie. Als ik s'avonds op de bank zit. Beneden, ja, heel vaak. Ja. Dan, we hebben natuurlijk, doordat wij vroeg opstaan, ben je ook wat eerder moe. Ja, zeker. Maar het gebeurt zeer regelmatig dat ik s'avonds erop betrap... dat ik in slaap ben gevallen voor... dan zit ik een talkshow te kijken of zo. Ja, maar sommige mensen hebben dan de hele nacht... die vallen dus voor de tv in slaap of een beeldscherm... en die hebben de hele nacht die televisie aanstaan... terwijl je dus slaapt. Maar ook dat schijnt heel erg onrustig... slaapgedrag te vertonen. Oké, nou even een tip. Dan weten we dat weer. Precies. Hé jongens, het is 7:07. Ik vind het een prachtig moment om de eerste ronde te gaan spelen. Ja. Het is de hoogste tijd geworden voor... De 538 Stemmenjacht. Een nieuwe editie. Ja. Een iets andere opzet. Wij spelen met minder koffers. En wij spelen per koffer de stem weg. En gaan dan naar de volgende koffer. Dus het geldbedrag dat te verdienen valt, dat loopt iedere keer op. Ja. De eerste koffer is afgelopen vrijdag al bij ons geopend. Daarin zat een bedrag van €538. De stem, ja, die hebben de luisteraars die vrijdag luisterden ook al kunnen horen. Je hebt een voorsprong. Remo, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Remo. De eerste kandidaat in deze editie van Stemmenjacht. Heb jij vrijdag de stem al beluisterd? Nee, ik heb hem wel voorbij horen komen, maar ik was ook bezig met werk. Oh, ja. En, dus ja, ik heb hem niet goed meegekregen. Nee, je hebt er iets van een flart ervan kunnen horen, maar niet helemaal goed. Het voordeel is dat je hem nu wel goed te horen krijgt. Dus ja, Remo, ik zou zeggen, spits je oren en luister heel goed naar deze stem. Ja, kom maar door. In de buurt. In de buurt. In de buurt. Ja, in de buurt. Ja. Maar bij mij nog niet helemaal. Oh. Wie denk je dat je net gehoord hebt? In de buurt. Ja, het was een vrouwenstem. Ja. Nou, Raymond. Lucille Werner. Lucille Werner. Nou, we gaan eens even luisteren of dat het juiste antwoord is. Is de stem van Lucille Werner? Het antwoord is... fout. Jammer. Ja, het had geweest dat je gewoon een willekeurige naam... dat het ook goed is, maar gekund, hè? Remo, jij wint niks. Helaas. Maar... het leuke is, er gaat €100 naar Jeroen... die op dit moment aan de andere kant van het studioraam... hier bij ons de eerste 100 kilometer aan het rennen is. Dus die storten we bij het bedrag dat hij ophaalt... voor het Prinses Maxima Centrum. Ja, heel veel succes, Jeroen. En we kunnen jou nog blij maken met een reiskoffer... van de Nationale Postcode Loterij. Nee, dankjewel. Alsjeblieft, die sturen we naar je toe. En die €100 die is voor Jeroen. Die storten we bovenop het geldbedrag... waarvan wij hopen dat het nog veel en veel meer wordt natuurlijk. Via de Tikkie-link, 538.nl/tikkie... kun jij ook je bijdrage leveren. En hem op die manier steunen. Op dit moment is hij met een hooggeplaatst persoon aan het rennen. Voor de kijkers op... Zo. Ja, we kunnen wel spreken van de koninklijke ochtendrum... maar daar komen we zo meteen op terug. De 538 Stemmenjacht. It started in my soul. Take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a lightbeam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. to satisfy your senses. You found out you love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Radio, like the way I do in de 538-ochtendshow om 7:45. Waar hier aan de andere kant van onze studio de live stage die is ingenomen door twee loopbanden. En op die loopbanden staan op dit moment en Jeroen, de sponsorloper. Die is daar vanochtend begonnen met zijn eerste 100 kilometer die hij vandaag wil afleggen op die band. En hoog bezoek voor jou, Jeroen. Want Prins Pieter Christian die staat inmiddels naast jou. Ja, mooi hè? Ja, wat leuk! Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom wederom bij ons in de studio. Wat een gezelligheid. Ja, dank je. Maar normaal gesproken is praten wel makkelijk als je stilstaat, moet ik zeggen hoor. Ja. Het gebeurt niet vaak dat iemand van het Koningshuis op deze wijze wordt geïnterviewd op een loopband. Maar ontzettend leuk dat je vanochtend ook je steentje bij wil dragen aan de actie die Jeroen aan het houden is voor het Prinses Maxima Centrum. Wat is jouw band met dat centrum, Pieter? Ik hoor het heel slecht. Wat je band is bij het Prinses Maxima Centrum. Oh. En dat het fantastisch is dat je mee rent. Ja, dankjewel. Nou, ik weet niet of het goed is om een band te hebben met een ziekenhuis. Maar het is gewoon een heel goed doel. Ja. En als je mij vraagt om te rennen voor het goede doel, dan ben ik er snel bij. Toen ik een appje kreeg van Rick, dacht ik van, dat wil ik heel graag doen. Ja, ik heb, ik heb ook echt heel veel respect voor deze man hier links. Hoor, want wat hij gaat doen is echt onmenselijk. Niet normaal, hè? Het is echt, geweldig wat hij aan het doen is. Fijn dat er van alle kanten, dus ook vanuit het Koningshuis, dat er steun komt. We zullen jullie eventjes rustig door laten rennen. Dan komen we zo nog wel eventjes terug. Want wij zijn ondertussen ook nog op zoek. Ja, dat is echt van een hele andere orde. En in het licht van het Prinses Maxima Centrum bezien is het ook misschien wel klein leed. Maar ja, de benzineprijzen die zijn wat aan de hoge kant. En wij waren benieuwd, zijn er plekken in Nederland waar je nog als automobilist onder de 2 euro een liter... Ik denk dat het niet meer bestaat. Dat dachten wij. Hans hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hans, jij hebt een tip? Ja, fietsenolie in Waddinxveen. Oh. En dat is... die komt van 1,99. Dat is maar, Waddinxveen is redelijk centraal. Ja, maar ja. Maar 1,99, nou ja, ik vind het een... Maar hebben we het dan over benzine of diesel? Hey, benzine. Benzine, de diesel. Ja, ik heb een soort tik en mijn vrouw kan er heel slecht tegen. Maar ik doe dan de app downloaden van de ANWB. En daar kan je dus kijken waar je voor minder kan tanken. Ja. Ja, en daar rijd ik dan, ja, als ik in de buurt ben, rijd ik er naartoe. Want ik ben zelf op Scheveningen. Nou, maar als ik ergens in de buurt ben, dan ga ik altijd even, rijd ik daar toch altijd even langs. Ik ben van Scheveningen naar Waddinxveen om even een tankje te halen. Dan ben je toch nee, maar als ik dan toevallig daar in de buurt ben, okay, of ik rijd er langs, of daarom gebruik ik die ANWB app. Ja. Om gewoon even te kijken van joh, waar is het een beetje goedkoop? En dan gaan we daar even tanken als ik daar aan de buurt ben. Nou ja, op die manier kan je toch een hoop geld besparen. Want hallo. Wat is het verschil tussen de duurste en de goedkoopste tank op dit moment? Weet je dat? Zo, goeiendag. Ja, dan zijn we even in die app op te kijken. Maar dat, ik zag vanochtend in ieder geval diesel voorbij komen. Die was 12 cent duurder dan benzine. Wow. Ja. Dat verbaasde me ook wel heel erg. Ja. Maar goed, Hans is prijsbewust, dat blijkt wel. Björn, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij hebt een tip als het gaat om tanken? Ja, ik woon in Sommerijnd en dat is in Brabant nog net. Ja. Daar rijd ik meestal naar Hammond, naar Umans. En daar kost 1,66 per liter. 1,66? Ja. Nou, dat kan niet. Ah, man. 1,66 euro, ja. Hoe dan? En waar is dat? Umans, in Hammond. Maar dan zit je over de grens, of niet? Ja, in België, ja. Ah. Ja. Maar hier zie je dus wel, hè, Robbie Jetten. Kijk even. Bel even met je. Ja, Jetten, bel even met België hoe ze het daar doen. Ja, maar het is toch knettergek. We laten ons die Jetten. Nou, weg. Dat vind ik wel. Als je in België 1,66 tankt en dan 2-0 nog wat hier in Nederland. Ja, je zou denken 1 unie, 1 prijs voor de benzine, maar dat is helaas niet het geval. Maar dat loont de moeite dus. We krijgen heel veel luisteraars die zeggen van ja, op dit moment ga ik toch echt naar het buitenland, omdat het verschil dusdanig is. En het is kloten voor de ondernemers in de grensregio natuurlijk. Absoluut. Björn, dankjewel. Mooie dag vandaag. Oké, dankjewel. Okay. Ja, eventjes wat tips als het gaat om een goedkoop tanken. Ja. Echt goedkoop, het is er helaas niet meer bij, zo blijkt wel uit de reacties. Dit is de 538 Ochtendshow, 10 voor 8. En Eyes Closed is dit van Jesso. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the right trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've got, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Sweet.

rust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile. Het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen. Doe deze week voor 25 euro boodschappen bij Jumbo en maak kans op een schaatsclinic met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com/schaatsclinic. En dat voor die prijs. Jumbo. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ook vanochtend rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Dit weekend ontspoorde een werktrein en daarom moet een wissel worden gerepareerd. ProRail dacht dat het werk vanmorgen klaar zou zijn, maar het duurt nog langer. Morgenochtend, voor het begin van de spits, moet het gelukt zijn. In Bahrein woedt brand op een olieraffinaderij. En mogelijk is die getroffen door een Iraanse raket. In Saoedi-Arabië werden droneaanvallen op olievelden tijdig onderschept. Een vat ruwe olie kost voor het eerst in jaren weer meer dan $100. Ja, en premier Jette die zei in Nieuwsuur dat er voorlopig geen accijnsverlaging komt op brandstof. Nergens worden zoveel wapens ingekocht als bij ons in Europa. We zijn de grootste wapenimporteur ter wereld geworden, blijkt uit Zweeds onderzoek. Dat komt door de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging. En ook speelt mee dat Europa niet meer automatisch op de bescherming van Amerika hoeft te rekenen. Gaan we naar het weer. In het noorden en westen nog mist of bewolking. In het binnen